ทีนี้ย้อนกลับมาถึงผู้ที่เจริญกรรมฐานอานาปานสติเกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะสูตรก็มีอยู่ว่าไปสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นออกสั้นเป็นต้นเนี่ยนะท่านบอกว่ากำหนดท่านบอกว่าได้ฌาน4ที่เกิดเพราะนิมิตคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาสาสะปัสสาสะก็หลักการมันมีอยู่ง่ายๆ3อย่าง1ลมหายใจเข้า2ลมหายใจออก3แล้วมันกระทบตรงไหนก็ถือเอาตรงนั้นเป็นหลักใช่มั้ยบางคนก็บอกว่าริมฝีปากบนบางคนก็บอกว่าปลายจมูกเนี่ยนะที่ลมหายที่มันกระทบอ่ะนะลองสังเกตหายใจเข้าลึกๆดูนะว่าตอนที่มันเข้ากับออกเนี่ยโดยมากมันกระทบที่ไหนไม่ใช่ที่กระบังลมกับที่ปอดนะเอาตรงนั้นเอาไว้ก่อนแต่ว่าเอาตรงแถวๆปลายจมูกนะว่าเวลาหายใจเข้าออกยาวเนี่ยนะหายใจเข้าออกสั้นเนี่ยมันกระทบตรงไหนก็ถือเอาตรงนั้นเป็นหลักแล้วก็กำหนดสติระลึกเวลาเข้าออกก็อยู่กับนิมิตตรงนั้นเนี่ยนะกำหนดหนึ่งนะลมหายใจเข้ามันกระทบตรงไหนก็ตั้งเหมือนกับตั้งสติเอาไว้ตรงนั้นสติเหมือนกับเชือกตรงที่กระทบเหมือนกับหลักเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกโดยทั่วไปก็แนะนำให้หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งเข้าสองออกสองนะเข้าสามออกสามเป็นต้นเนี่ยก็นับไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ต่ำกว่า5ไม่เกิน10ก็อยู่อย่างนี้ให้สงบแต่บางคนก็บางทีก็อาจจะกำหนดอย่างเงี้ยตอนแรกสักนับลมไปไม่สัก10นาที20นาทีเสร็จแล้วก็คิดเรื่องอื่นได้เยอะคิดมากคิดมาเนี่ยนะที่ไม่ใช่คำสอนบอกวันนี้เจริญและสงบดีเขาว่างั้นเพราะตัวเองคิดอย่างที่ตัวเองอยากจะคิดได้เยอะเขาว่างั้นอันนั้นก็ไม่ใช่คำฐานอันนั้นก็ไม่ใช่คำสอนฉะนั้นกรรมฐานกับคำสอนก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะนิมิตจุดนิมิตนะหนึ่งนะทวนอีกครั้งหนึ่งลมหายใจเข้าตรงที่กระทบนิมิตตรงที่กระทบเนี่ยกำหนดตรงนั้นเอาไว้ให้มั่นเพราะว่าลมหายใจเข้าออกเป็นโผฏฐัพพารมณ์เป็นโผฏฐัพพารมณ์ไงโผฏฐัพพารมณ์แปลว่าอะไรแปลว่าอารมณ์ที่รับกระทบสัมผัสทางกายเนี่ยนะกระทบสัมผัสทางกายตรงไหนเช่นริมฝีปากบนหรือปลายจมูกนะทีนี้ไอ้การกำหนดเนี่ยสติมันจะอะไรนะลมมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นแต่จะละเอียดจะยังไงก็ช่างต้องถือเอานิมิตตรงนั้นเป็นหลักห้ามตามลมเดี๋ยวในรายละเอียดในปฏิสัมภิทามรรคอานาปานสติมีวัตถุ16เนี่ยนะมีวัตถุ16ตรงนั้นเนี่ยจะขยายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจเข้าออกอย่างพิสดารแต่ตรงนี้ก็พิสดารกว่าพิจารณาเห็นกายในกายหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่ารายละเอียดอันหนึ่งพระพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกว่าท่านเรียบเรียงอธิบายอย่างดีแล้วในวิสุทธิมรรคอานาปานสตินิเทศนั้นตรงนี้ก็จะพูดแต่เพียงย่นย่อพอรู้ความก็พอว่างั้นว่าถือเอานิมิตในขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลมหายใจเข้ายาวคือสมมติว่ามันตั้งนะมันเข้ายาวก็เหมือนกับเชือกกลึงที่มันชักออกไปยาวมันยาวออกเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นก็เอาตรงที่กระทบเป็นประมาณก็ดูตรงที่กระทบตั้งสติเอาไว้กับที่กระทบให้ใจนี้เบาให้ใจที่สงบนี่บางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วกำหนดลมหายใจลมมันเข้ายาวก็รู้ยาวออกยาวก็รู้ยาวอยู่กับนิมิตจนสงบนิ่งหมดเลยเนี่ยแล้วมันจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรจนสงบมีความสุขมากเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าบางคนไอ้นิมิตตรงที่กระทบเนี่ยคำว่านิมิตเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นสัมผัสพอสัมผัสไปนานๆเข้ามันจะกลายเป็นจะเป็นนิมิตอย่างอื่นนะเช่นเป็นปุยเมฆเป็นเหมือนกับปุยฝ้ายเป็นเหมือนกับเสี้ยนเป็นเหมือนกับอะไรที่ตรงที่กระทบอ่ะนะก็มีความสงบอยู่ตรงนั้นแล้วก็กำหนดอยู่กับอารมณ์นั้นจนได้ฌานพัฒนาจากอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิพิจารณาองค์ฌานแล้วก็ละวิตกวิจารขึ้นไปโดยลำดับนะตรงนั้นเนี่ยเป็นสมถะเนี่ยนะเป็นสมถะทีนี้ออกจากฌานเรียกว่าเลิกใส่ใจโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกนะพอเ พอออกจากฌานแล้วมาเรียกว่าทำปริญญาลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดหรือปริญญาปริคหะกำหนดรอบรู้ตัวลมเรียกเอาลมมาทำวิจัยตอนแรกเนี่ยอยู่กับลมให้เกิดความสงบให้เกิดความสบายใจก่อนเนี่ยนะให้มีปีติมีความสุขมีสมาธิที่อยู่กับลมให้จิตมีพลังมีคุณภาพก่อนเนี่ยนะให้มีความสงบทางใจนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวเมื่อจิตใจสงบอย่างนั้นแล้วก็ทำวิจัยเรื่องลมเนี่ยนะเอาเรื่องลมมาทำธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เพื่อเห็นอริยสัจเนี่ยนะวิจัยอย่างไรวิจัยลมจนเห็นอริยสัจเขาเรียกว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้พวกสมถวิปัสสนาญาณิกขึ้นแบบประเภทวิปัสสนานำหน้าหรืออีกในหนึ่งก็กำหนดองค์ฌานเนี่ยนะเอาองค์ฌานมาวิจัยก็เท่ากับว่าเริ่มต้นพิจารณาสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งถือเอาลมหายใจเป็นตัวหลักในการเจริญกรรมฐานกลุ่มที่สองพิจารณาองค์สมาธิเป็นหลักนะองค์ของสมาธิประกอบไปด้วยอะไรวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากสมาธิถ้าเป็นผู้กำหนดอัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ก็พิจารณาอย่างนี้ว่าลมอัสสาสะปัสสาสะอาศัยอยู่กับอะไรตั้งคำถามว่าลมเนี่ยนะมันอาศัยอะไรจึงหายใจเข้าออกท่านบอกว่าลมนี้อาศัยอยู่กับวัตถุกรัชกายกรัชกายชื่อว่าวัตถุลมนี้มันเนื่องด้วยกายนี้ถ้าไม่มีกายจะมีลมหายใจเข้าออกไหมมันก็เหมือนกับว่าเหมือนอะไรเหมือนกับที่สูบลมอ่ะนะถ้าไม่มีตัวสูบแล้วลมที่สูบเข้าสูบออกจะมีไหมก็ต้องถือเอาว่าเพราะมีกายเหล่านี้นี่แหละเป็นที่อาศัยของลมหายใจเข้าหายใจออกก็เริ่มวิจัยทางเดินของลมเนี่ยนะวิพิจารณาทางเดินของลมว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างมีจมูกมีโพรงจมูกมีหลอดลมไหลไปถึงปอดเนี่ยนะสำหรับคนที่ศึกษากรรมฐานมาเขาไม่ได้ศึกษาวิชาเดียวมันเขามีความรู้ในเรื่องสรีระเป็นอย่างดีเพราะผู้ที่กำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าลมเนี่ยนับเนื่องในธาตุสี่ธาตุสี่มีอะไรบ้างปฐวีธาตุธาตุดินสองอาโปธาตุธาตุน้ำสามเตโชธาตุธาตุไฟสี่วาโยธาตุธาตุลมถ้านับสี่แสดงว่าต้องรู้สามสองหนึ่งถ้ารู้ธาตุลมต้องรู้ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินเป็นอย่างดีลมนี่อาศัยอะไรเขาอาศัยธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินนี่ถ้ารู้ดินน้ำไฟลมปั๊บดินมีเท่าไหร่ทั้งหมด20ธาตุดิน20ธาตุน้ำ12ธาตุไฟ4ธาตุลม6พูดถึงลมหายใจเข้าออกก็คือธาตุสุดท้ายในบรรดาดินน้ำไฟลม4ประการเนี่ยนะดิน20น้ำ12ไฟ4ลม6เอาข้อที่6มาพูดแปลว่าถ้าบวกกันมันจะได้42ก็เอาเรียนข้อที่42ขึ้นมาก่อนเพราะการที่จะทำพิจารณาก็เหมือนกันก็เริ่มวิจัยพิจารณาไปถึงดินน้ำไฟลมอย่างละเอียดและสีกลิ่นรสที่อาศัยธาตุดินเหล่านั้นแล้วก็ดินน้ำไฟลมเป็นเหตุให้มีตาได้อย่างไรเป็นเหตุให้เป็นหูได้ให้เป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นประสาทะเนี่ยนะก็วิจัยถึงภูตรูปและอุปาทายรูปเนี่ยนะพิจารณาภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งหมดชื่อว่ากรัชกายก็พิจารณาเลยนะพิจารณาสรุปว่าบรรทัดเดียวเนี่ยบอกว่าเรียนรู้สรีระจบแล้วกว่างั้นต่อมาก็กำหนดนามรูปอย่างนี้ว่านามมีอยู่ในอารมณ์นั้นคือถามว่าถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งของนามธรรมทั้งหลายเป็นอารมณ์ของนามธรรมทั้งหลายลมหายใจเข้าออกมีอะไรเป็นสมุฏฐานมีจิตเป็นสมุฏฐานแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดลมอ่ะก็นามธรรมทั้งหลายเป็นตัวกำหนดลมมีผัสสะเป็นที่ห้าผัสสะเป็นที่ห้ามีอะไรบ้างที่จริงต้องใช้คำว่าผัสสะเป็นต้นหนึ่งผัสสะสองเวทนาสามสัญญาสี่เจตนาห้าจิตเนี่ยนะผัสโสโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติก็มีอยู่5 อย่างเนี่ยนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตธรรมะเหล่านี้นี่แหละที่กำหนดลมที่กระทบที่ลมรับรู้ที่ลมหรือเป็นตัวที่เป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานให้ เกิดลมหายใจเข้าหายใจออกที่จริงโครงสร้างแห่งการลมหายใจเข้าออกนี่เพราะอะไรนะก็จิตเป็นปัจจัยแก่จิตเนี่ยนะเป็นปัจจัยแผ่จิตตชรูปทำให้กระบังลมเนี่ยกระบังลมเป็นไงมันแบนขึ้นแล้วก็ยุบลงเป็นต้นเนี่ยนะปอดก็เมื่อมันกระบังลมถูกดึงขึ้นปั๊บมันก็ปั๊มลมออกถ้าหากว่ากระบังลมตกลงมันก็แผ่ขยายปอดมันก็สูบลมเข้าเนี่ยนะไอตัวจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชวาโยทำให้กระบังลมเนี่ยนะเป็นตัวที่เป็นฐานน่ะนะคือกระบังลมมันก็เหมือนกับยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงอ่ะการหายใจเข้าลึกๆ ก็คืออะไรก็เท่ากับการกดกระบังลมให้มันลงต่ำการหายใจออกก็คือเหมือนกับดันกระบังลมให้มันขึ้นนะก็เหมือนกับปั๊มอ่ะนะก็เหมือนกับปั๊มสูบเข้าสูบออกสูบเข้าสูบออกอ่ะนะไอ้ตัวเครื่องเหมือนกับตัวสูบก็คือตัวกระบังลมนั่นเองกระบังลมเนี่ยโดยมากเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่มีพังผืดหุ้มมันกล้ามเนื้อมันมีการขยับตัวก็เลยทำให้ปอดเนี่ยเรียกว่าถูกกดนะปอดมันก็เหมือนกับฟองน้ำนะฟองน้ำเนี่ยถ้าบีบมันก็ดันลมออกถ้าปล่อยลมมันก็เข้าไอตัวที่ทำให้บีบลมเข้าลมออกตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าจิตตชวาโยจิตตชวาโยอันนั้นก็ต้องอาศัยระบบอะไรระบบทางเดินหายใจทั้งหมดเป็นองค์ประกอบเนื่องจากมีระบบทางเดินหายใจทั้งหมดการหายใจเข้าหายใจออกจึงจะมีเนี่ยนะก็พิจารณานามกับรูปนามธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะรูปที่เป็นเหตุแห่งการหายใจเข้าออกเนี่ยนะก็ประกอบไปด้วยถ้าพูดถึงจิตตชวาโยธาหรือพูดถึงจิตตชรูปรูปที่เป็นเหตุแห่งการหายใจเข้าออกแล้วองค์ประกอบแถวนั้นบริเวณนั้นทั้งหมดก็มีกรรมชรูปมีอุตุชรูปและมีอาหารชรูปเนี่ยนะก็รูปที่มีสมุฏฐาน4นามรูปเหล่านี้ที่มีสมุฏฐาน4ประการเนี่ยนะมีภูตรูปและก็มีอุปาทายรูปรูปเหล่านี้ก็นามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอะไรมีวิญญาณมีผัสสะขออภัยนามรูปเหล่านี้เป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตถามว่ากายเหล่านี้กว่าจะได้มาหายใจเนี่ยเพราะอะไรสาวออกมาว่านามรูปเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยบอกมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็คือถ้าพูดตามแนวโลกนิโรธสูตรเห็นชัดก่อนนะการหายใจเข้าออกระบบทางเดินหายใจก็คือกลุ่มประสาทสัมผัสทางกายนะเน้นที่ประสาทสัมผัสทางกายใช่ไหมอาศัยกายกับโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณธรรมะ3อย่างประชุมกันเป็นผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเป็นปัจจัยจึงมีกายเมื่อมีกายอีกมีองค์ประกอบก็หายใจอีกอาศัยกายกับโพธิภะเกิดกายวิญญาณเพื่อคือในขณะที่เราหายใจหนึ่งครั้งเนี่ยนะโดยเฉพาะตัวจิตที่เป็นเหตุแห่งการหายใจแล้วปรารภภายในเนี่ยเป็นเรียกว่ากายวิญญาณเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราหายใจในขณะเนี่ยคือการสร้างกายข้างหน้าเพื่อให้มีการหายใจต่อไปเนี่ยนะการหายใจเพื่อการหายใจในภพต่อๆไปที่เรามามีร่างกายที่ได้หายใจอยู่ตอนนี้เนี่ยนะมีความสุขกับการหายใจอย่างคล่องแคล่วจมูกไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นหวัดคัดจมูกอะไรเป็นต้นหายใจอย่างมีความสุขโล่งความสุขสบายอันนี้เนี่ยนะเป็นสาเหตุสร้างกายต่อไปในข้างหน้าเนี่ยนะสร้างกายต่อไปจะเป็นกายชนิดไหนอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าความสุขความสบายเหล่านี้เป็นเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาก็เป็นปัจจัยจึงมีกายแล้วสัตว์ทั้งหลายยึดติดสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะติดจนเรียกว่าพอบอกว่าไม่สบายนิดหนึ่งเนี่ยมันจะสะเทือนใจมากเลยนะเขาบอกว่าสมมติว่าพวกบอดคุณเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยโหหนักใจขึ้นมาทันทีเลยนะป่วยขึ้นมาทันทีเลยแต่บางท่านก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่บางท่านเนี่ยบอกว่าโอ้เป็นโรคปอดโรคหลอดลมหายใจมีปัญหาระบบทางเดินหายใจเป็นต้นมีปัญหาเนี่ยหรือแบบจะหายใจไม่ออกครั้งนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ย จะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความยึดติดความทนุถนอมหวงแหนไอ้ความยึดติดอันนั้นเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยก็มีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพก็เป็นปัจจัยให้มีกายต่อไปเนี่ยนะโดยระบบของสังสารวัฏเนี่ยนะโดยระบบของวัฏฏะทั้งหลายขณะที่เราสัมผัสความรู้สึกทั้งหลายทางกายเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าหายใจอย่างคล่องหายใจโล่งอะไรเป็นต้นเนี่ยคือการสร้างร่างกายต่อไปในอนาคตถ้าไม่มีการพิจารณากายให้ละเอียดรอบคอบปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในกายก็คือกิจกรรมในการสร้างกายนั่นเองเนี่ยนะมีความสุขกับร่างกายเพราะฉะนั้นก็คือกิจกรรมในการสร้างกายความเพลิดเพลินในร่างกายเป็นเหตุให้สร้างสรีระร่างกายในภพใหม่ต่อๆไปเพราะฉะนั้นทิ้งกายอันนี้แล้วก็ถือเอากายใหม่ๆต่อไปเนี่ยนะทิ้งกายอันนี้ก็ถือเอากายอันใหม่พระองค์ตรัสว่าอะไรทิ้งกายเหล่านี้ไอการทิ้งกายเหล่านี้ท่านบอกว่าทับถมปัตตภีที่เป็นป่าช้าอะไรว่าทิ้งสรีระทอดทิ้งปัตตภีที่เป็นป่าช้ากับหนึ่งก็กองกระดูกอย่างเดียวก็มากกว่าเขาเวปุระบรรพตถ้ากระดูกกองโตขนาดนั้นถามว่าเนื้อและเลือดจะกันเนื้อเนี่ยจะต้องเนื้อกี่ตันนะมันกำลังว่าเราบริโภคมหาพูดเพื่อให้มีเนื้อเนี่ยถ้าเก็บเนื้อของเราไว้คนเดียวนี่น่าจะเป็นใหญ่กว่าภูเขาเยอะเนี่ยนะใหญ่กว่าภูเขาลูกนั้นเยอะเลยนะยิ่งกว่ายักษ์เดินได้เลยนะเก็บสะสมเนื้อเอาไว้ทุกชาติทุกชาติทุกชาติเอาไว้เต็มเลยใหญ่มากเลยนะนี่เมื่อกำหนดอย่างนั้นก็จะเห็นเลยว่าธรรมะเหล่านั้นมีแต่นามกับรูปมีแต่ปัจจยธรรมและธรรมที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทถามว่าในรูปนามเหล่านั้นมีใครอยู่ในนั้นไหมก็ไม่มีใครไม่มีสัตว์หรือบุคคลอื่นต่างจากนามรูปหรือต่างจากปัจจัยแห่งนามรูปก็มีแต่นามรูปพร้อมทั้งปัจจัยที่เป็นไปอย่างนี้ถามว่าการหายใจเข้าออกเนี่ยถามว่าเราเพิ่งหายใจเข้าออกเฉพาะอย่างนี้เท่านั้นหรือเขามีคำถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าแสดงว่าเมื่อหายใจออกยาวจึงรู้ว่าก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวทำไมใช้คำว่าหายใจออกยาวขอไปทำไมใช้ว่าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเขาพระองค์ทำไมจึงแสดงแบบนี้ทำไมไม่ปกติเราจะบอกหายใจเข้าแล้วออกทำไมพระพุทธเจ้าแสดงว่าออกแล้วค่อยเข้าเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยให้พิจารณาตั้งแต่เกิดแล้วระหว่างการคลอดเนี่ยนะมันก็ถูกบีบตัวก็มันก็อะไรนะออกก่อนมันจะลมเป็นก็เรียกว่าที่จริงแล้วแพทย์เล่าให้ฟังว่าขณะที่เราอยู่ในครรภ์เนี่ยก็มีการฝึกหายใจเนี่ยนะโดยการสูดน้ำครรภ์เนี่ยเข้าออกทางทวารปอดอยู่แล้วเนี่ยนี้ระหว่างการคลอดเนี่ยมันก็มีการบีบปอดเนี่ยนะบีบปอดก็ไอ้ขณะที่บีบออกก็เหมือนกับหายใจออกพอหายใจออกเนี่ยเรียกว่าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าก็ปอดก็เริ่มทำงานมาเรื่อยๆเนี่ยนะในท้องก็มีการฝึกทำงานของปอดพอคลอดออกมาปอดก็เริ่มทำงานได้อย่างเต็มที่ก็มีสูบลมหายใจเข้าออกแล้วก็ยังมีการดูดอะไรถ้ามันไม่หายใจก็ต้องดูดออกต้องดูดอะไรนะดูดน้ำดูดอะไรที่อยู่ในจมูกเพื่ออันนั้นแหละการดูดนั่นแหละคือการหายใจออกก่อนแล้วก็จะได้มีการหายใจเข้าหายใจออกก็แสดงว่าพูดถึงลมหายใจเข้าออกตั้งแต่อยู่ในครรภ์คลอดออกมาจากครรภ์จนภาษาไทยใช้คำว่าจนกว่าจะสิ้นลมแผ่วเบาเอามือไปสัมผัสดูยังอย่าเอาด้านหนานะเอาด้านบางๆสัมผัสดูยังหายใจอยู่หรือเปล่านะก็พิจารณาคำว่าพิจารณาลมเนี่ยไม่ใช่พิจารณาแค่ขณะนี้แล้วจะเห็นอริยสัจแล้วพอไม่พอพิจารณาลมตั้งแต่เกิดไปจนถึงลมใช้คำว่าสิ้นลมดีกว่าพิจารณาตั้งแต่เริ่มมีลมจนถึงตับสิ้นลมแล้วก็หมดลมดับลมเนี่ยนะก็พิจารณาเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่หายใจเข้าออกเนี่ยชีวิตของเรามีความสุขกับการหายใจมากหรือบางคนมีบุญมากนะไม่เคยเป็นหวัดเลยไม่เคยเป็นหวัดคัดจมูกเลยบางคนเนี่ยไอ้หายใจโล่งนี่มันเป็นยังไงนึกไม่ออกว่างั้นมันหายใจอึดอัดมาตลอดเลยว่างั้นหายใจได้แค่บางคน 50% บางคนเนี่ยอย่างน้อยต้องจมูกตีบไว้ข้างนึงก่อนแล้วทำเวรทำกรรมอะไรมาก็บีบจมูกใครไว้ไปรมควันใครไว้ไม่ทราบว่างั้นระบบหายใจเข้าออกมีปัญหาตลอดเลยก็พูดบางคนเนี่ยพูดเนอๆอะไรที่จริงอะจมูกมันตีบมันตันตลอดนั่นแหละระบบลมหายใจเข้าออกที่เป็นไปเนี่ยนะการหายใจเข้าออกเนี่ยมันมีความสุขหรือยังไงบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขามาเคยสูบบุหรี่หายใจเดือดร้อนจะตายมันเดือดร้อนจนต้องเลิกอะนะ หายใจยากยากขนาดนั้นก็สู้สู้ไม่รู้สู้ทำอะไรซองก็ไม่ได้ถูกๆตั้งหลายตังค์ไงแต่ในที่สุดก็บอกโอ้เห็นโทษก็เลยเลิกหายใจเหนื่อยก็เหนื่อยลำบากก็ลำบากหอบก็หอบโอ้ทุกข์จริงนั้นการหายใจเข้าออกเนี่ยนะจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยนะภาระอันหนึ่งที่เราวางบริหารคืออะไรบริหารลมหายใจเข้าออกนั่นแหละบริหารลมหายใจเข้าออกชีวิตนี้ก็ไม่ใช่จะมีความสุขเท่าไหร่นะนาทีหนึ่งหายใจออกเข้าออกกี่ครั้งหลายสิบครั้งนะหลายสิบครั้งแล้วชาติหนึ่งเราหายใจเท่าไหร่ถามว่าถ้ารวบรวมลมหายใจของเราทั้งหมดเนี่ยนะมันจะเป็นพายุก้อนโตเลยนะอนุภาคของลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกเนี่ยนะแล้วถ้ามีเกิดการเก็บไว้เป็นลักษณะสถิติถ้าเกิดการรวมตัวกันขึ้นนะโอ้จะถามว่าจะหายใจออกเข้าออกกำลังแห่งลมเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป่าเนี่ยนะเรียกว่าหายใจก็แบบว่านะเฮือกใหญ่ก็ยังอะไรนะฝุ่นยังตลบเลยใช่ถามว่าถ้าหายใจแบบถ้าเอามารวมลมทั้งตลอดชาติเลยจะเป็นพายุอันหนึ่งทันทีเลยนะจะเท่ากับพายุอันหนึ่งที่พัดได้หรือไม่ถ้ามองกระแสลมเนี่ยนะเป็นแบบกระแสเชือกที่มันไหลเข้าไหลออกมันจะเป็นเชือกยาวมากเลยนะยาวเท่าไหร่ดีน่าจะพันโลกได้อะลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกได้หายใจเข้าหายใจออกนี่ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะสูบลมเข้ากับสูบลมออกนี่เกือบศอกแล้วนะปริมาณแห่งลมเข้ากับลมออกนี่เท่ากับเกือบศอกนึงแล้ววันหนึ่งเราหายใจตั้งหลายครั้งเนี่ยนะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เล็กๆจนตายเนี่ยกระแสลมนี่แทบจะพันโลกได้กระแสลมหายใจเข้าออกนะถ้ามองเป็นรูปธรรมนี่มันพันโลกได้แล้วถามว่ากว่าจะบริหารลมให้มันได้ขนาดนั้นเนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนบอกเหนื่อยบางคนเนี่ยบอกว่าสังเกตดูใครเครียดบ่อยๆแล้วสังเกตดูนั่งไปแล้วก็ลมเฮือกแกมาเฮือกขึ้นมาเนี่ยนะสังเกตว่าพื้นฐานนี่ค่อนข้างก็ผ่อนคลายแสดงว่าหนักอกหนักใจพอสมควรนะพักหนึ่งก็หายใจเฮือกเนี่ยนะแล้วมีปัญหาแล้วล่ะแสดงว่าสุขภาพจิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็ว่าไอ้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพจิตเขาบอกว่าถ้าสภาพจิตเหน็ดเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันการหายใจเนี่ยมันจะรุนแรงเขาว่างั้นนะถ้าสภาพจิตสงบเท่าใดลมหายใจก็จะแผ่วเบาแล้วก็มีความสุขสงบขนาดนั้นนี้พอพิจารณาถึงอย่างนี้ถามว่าภาระในการหายใจเข้าออกเนี่ยมันหนักไหมหนักไหมถ้าหายใจเข้าออกตลอดชีวิตขนาดนี้ถือว่าเป็นภาระที่หนักไหมการที่มองเห็นว่าเป็นภาระในการหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าเห็นทุกภาระก็คือทุกกับภาระนี้อันเดียวกันแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความยั่งยืนโดยสภาพของมันเองไหมมีความมั่นคงโดยลำพังของตัวเองไหมเพราะฉะนั้นลมเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นโพธพายตนะลมเองก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานลมเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์และใครมีอำนาจจริงในเรื่องลมหายใจเข้าออกไหมมีผู้ใดมีอำนาจผู้สร้างผู้เสวยผู้อะไรทั้งหลายแหละอยู่เกี่ยวกับลมอยู่มีไหมไม่มีเมื่อไม่มีก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดถามว่าชีวิตของผู้ที่หายใจกับชีวิตที่อยู่แบบไม่หายใจใครมีความสุขกว่ากันมีชีวิตโดยที่ไม่ต้องหายใจเลยนะเขาบอกมีไหมผู้ที่ไม่ต้องหายใจเลยก็พรหมนี่ไม่หายใจรูปพรหมนี่ไม่มีรูปอยู่นะแต่พรหมทั้งหลายนี่ไม่มีชีวิตในลักษณะคล้ายๆวัตถุโปร่งแสงที่อยู่ด้วยความสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะแต่ถ้าพูดถึงว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันมีภาระในการบริหารขันมันเป็นภาระจนถึงขนาดว่าถ้าไม่มีภาระเหล่านี้จะเป็นยังไงคือบางคนนี่ไม่เคยคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยนะพยายามคิดนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นยังไงแต่ว่าไอ้ความยึดติดความห่วงความเรียกอะไรนะเหมือนว่าบริหารภาระจนมีความสุขเหมือนกับอย่างบางคนที่เกิดมาแล้วมีแผลที่มันคันเกาทายาคันเกาทายาก็มีอยู่เท่านั้นจนไม่รู้เอ๊ะถ้าแผลมันหายแล้วจะเป็นยังไงเกิดมาบางคนนี่มันนึกไม่ออกฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่บริหารขันห้าเป็นภาระในการดูแลรักษาขันห้าจนไม่รู้ทว่าดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ้าหลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรก็นึกไม่ออกเนี่ยนะมันผู้ที่อย่าง ศึกษาคำสอนก็รู้ตามพระพุทธเจ้าว่าถ้าปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดหลีกออกจากขันธ์ห้าได้เป็นความสุขเนี่ยนะก็เริ่มคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามว่าการบริหารลมเป็นต้นเป็นความทุกข์ถ้าดับลมคำว่าดับหมายความว่าไม่เกิดโดยประการทั้งปวงนะแต่อย่างบางคนบอกว่างั้นก็ฆ่าตัวตายซะจะได้เลิกหายใจซะทิ้งบอกนั่นแหละก็ทิ้งลมอันนี้แล้วไปหายใจอันใหม่ไม่รู้ไปหายเอาอะไรเข้าเพราะว่าหายใจบางภพชาติเนี่ยนะบางภพมันก็มาไปเห็นพวกที่ทำงานแบบอยู่กับฝุ่นทั้งวันเลยนะทำงานอยู่กับฝุ่นทั้งวันเนี่ยหายใจมันจะอึดอัดขนาดไหนกลุ่มโรงงานบางอย่างเนี่ยโอ้ยฝุ่นตลบไปหมดแล้วก็กลุ่มที่ตักถ่านหินแต่ว่าที่สังเวชมากก็คือพวกกลุ่มตักถ่านหินที่ฝุ่นละเอียดเนี่ยนะคล้ายกลุ่มโรงปูนอะไรเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้มีปัญหาในโรคระบบทางเดินหายใจมากเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่ามันหายใจมันจะอึดอัดขนาดไหนหายใจแค่ว่าหายใจไม่เคยเต็มปอดเลยนะไม่เคยมีความสุขเลยทีนี้อย่างบางคนบอกว่าถ้าสิ้นลมแล้วคงสบายแต่ถ้าสิ้นลมเฉยๆก็ทิ้งลมเหล่านี้ก็ถือลมใหม่ๆไปเรื่อยนั่นแหละแต่ถ้าดับลมได้โดยเด็ดขาดดับด้วยฌานที่4หรือดับด้วยภพเป็นต้นเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็มีความสุขแน่ละนะคือถ้าพ้นอย่างสิ้นเชิงเลยนะดับภาระหลีกออกโดยสิ้นเชิงอันนี้มีความสุขแน่นอนทีนี้ท่านบอกว่าพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแห่งลมบ้างพิจารณาเห็นความเสื่อมแห่งลมบ้างเมื่อกี้พูดถึงว่าผู้ที่กำหนดลมเป็นหลักเนี่ยนะแล้ววิจัยลมแล้วก็วิจัยจนเห็นอริยสัจใช่ไหมเห็นชาติชรามรณะเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมภาคเพียรปฏิบัติจนได้รู้อริยสัจอันนี้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ผู้ที่กำหนดองค์ฌานขึ้นต้นด้วยจับองค์ฌานมาวิจัยว่าผู้กำหนดฌานเป็นอารมณ์จะกำหนดนามรูปว่าองค์ฌานทั้งหลายเหล่านี้องค์ฌานคืออะไรบ้างวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่เป็นองค์ฌานพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมอาศัยอยู่กับอะไรท่านบอกว่าอาศัยอยู่กับวัตถุคือกรัชกายนะวัตถุก็คือกรัชกายก็คือธาตุทั้ง4นั่นแหละองค์ฌานนั้นเป็นนามธรรมกรัชกายเป็นรูปธรรมก็แสวงหาปัจจัยแห่งนามรูปเห็นปัจจัยการเมียวิชาเป็นต้นก็เรียกว่าเห็นสาวเห็นระบบความเป็นไปของสังสารวัฏมันท่านตรงนี้ท่านยกคำว่าปัจจัยการก็คืออดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลมองเห็นชีวิตทั้งสังสารวัฏนะว่าไม่มีความสงสัยเลยว่าเพียงแต่สังขารธรรมปัจจยธรรมเท่านั้นที่เป็นไปโดยไม่มีสัตว์บุคคลทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งอดีตก็คือนามรูปที่ไหลสืบเนื่องมาอนาคตก็คือนามรูปที่เป็นไปโดยปฏิจจสมุปบาททั้งปัจจุบันก็คือกระแสแห่งนามรูปที่เรียกว่ากระแสสังสารวัฏโดยอาศัยอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลไหลสืบเนื่องกันไปพิจารณาว่าอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตอนาคตก็จะสิ้นไปในอนาคตสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็กำลังแตกทำลายอยู่ในปัจจุบันก็พิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสังขารเหล่านี้ก็ตรัสรู้อริยสัจบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับมรรคเนี่ยนะอันนี้เป็นกลุ่มที่2ทีนี้บอกว่าพิจารณาเห็นกายเป็นภายในบ้างอัจฉตังวาภายในก็คือลมหายใจของตนปหิทธาวาก็คนอื่นเขาก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนั่นแหละที่นั่งๆกันอยู่ได้ก็เพราะยังหายใจนั่นแหละจึงเป็นต้นเนี่ยนะพิจารณาการหายใจของตนบ้างพิจารณาหายใจของผู้อื่นบ้างพิจารณาทั้งของตนและผู้อื่นเนี่ยนะต่อไปสมุทยะธรรมานุปัสสีวาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นของลมบ้างเนี่ยนะส่วนพิจารณาความเกิดกับความเสื่อมของลมหายใจเข้าออกก็คงเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวจะได้กล่าวยาวหน่อย